तीसरी श्रेणी में देवता आदि है, इनमें से जो देवता आदि अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने व्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर जब ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का संहार करने के लिए सांब के पेट से मूसल प्रकट हुआ और उस मूसल के चूरे से प्रभास क्षेत्र में एर का नाम की घास उत्पन्न हो गई, उस समय परस्पर कलह होने पर सभी यदुवंशी उन एरकाओं से एक दूसरे को मारकर मर गए। इस प्रकार भगवान ने उस मूसल के मार्ग से यदुकुल में उत्पन्न हुए देवताओं को स्वर्ग में भेजकर पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेम आनंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया था। जो नित्य पार्षद है वे यद्यपि यह गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन अधिकारी नहीं है ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है, इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसीलिए वज्रनाभ तुम्हें तनिक भी चिंता ना करनी चाहिए, तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार परम उत्तम व्रज भूमि का संयमक प्रकार से सेवन करते रहो। गोवर्धन, दिगर रूप, डिंग, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम, नंदगांव और बृहत्सानु, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए और उन उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल नदी, पर्वत, कंदरा, सरोवर और कुंड तथा कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह व्रज भूमि सच्चिदानंदमय है, इसके कण कण में भगवान श्री कृष्ण रम रहे हैं, अतः तुम्हें हर तरह से प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थूल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, एक और बड़े महत्व की बात बतलाता हूँ, इस व्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे, फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान जाओगे। मुनिवर सांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद, कीर्तन उत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। सूत जी कहने लगे, महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण ने ही जीवन दान दिया था, अतः वे उनके पुत्र वज्रनाभ के लिए क्या नहीं कर सकते थे। अखिल भूमंडल के सम्राट तो थे ही, उनकी आज्ञा को नहीं मानता। उन्होंने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर उन्हें मथुरापुरी में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त मथुरा मंडल के ब्राह्मण को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझाकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमश उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रह की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए, स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की तथा गोविंद देव हरि देव आदि नामों से भगवत द्विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब ओर एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और ऐसा करके वे बड़े ही प्रसन्न हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परम आनंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां यमुना के तट पर स्नान के लिए गई। वे सभी निरंतर भगवान की विरह वेदना से व्याकुल रहती थी। यमुना जी भी भगवान की पत्नी थी, पर उन पर भगवान के वियोग का कुछ असर ना था। श्री कृष्ण की पत्नियों ने देखा यमुना जी बहुत प्रसन्न है, उनके अंदर से आनंद की लहरें उठ रही हैं। सोत की यह प्रसन्नता देखकर रानियों के मन में ढा नहीं हुई, वे सरलता भाव से पूछ बैठी। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन काल नदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी है, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरह अग्नि में जला करती हैं, उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है, तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कन्याणी कुछ बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहन है, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा, अतः वे इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी बोली, अपनी आत्माओं में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मराम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा कर रही हूँ, करती हूँ, अवश्य ही उनकी सेवा का यह फल है। उनकी दासता के प्रभाव से ही विरह शोक मुझे छू भी नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब की सब श्री राधा के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे के सम्मुख है, उनका परस्पर नित्य सहयोग है, इसलिए राधा के स्वरूप में अंश से विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य सहयोग प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है, उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली श्री कृष्ण के नखरूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त होने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का भी समावेश दिखा है। यह सब तरह से निश्चित बात है कि तुम लोगों का भी श्री कृष्ण से वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसीलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंद गांव से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सकी। उद्धव जी ने उनके इस विरह को विराभास ही बतलाया है। वास्तव में तो उनका भगवान से नित्य सहयोग था। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विरह का सुख प्राप्त कर लोगी। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई हैं, किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, इसीलिए कालनिधि अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र हमें मिल जाएं।